चलिए आयतों के टॉपिक लिखते हैं। रुकू का टॉपिक है गंदे माहौल से यूसुफ पाक दामनी के साथ निकले आयत नंबर 30। औरतों की इफ्तरा पर दाजियां आयत नंबर 31। साजिश नाकाम हुई आयत नंबर 32। तन्हाई में किए हुए गुनाह का महफिल में इकरार किया आयत नंबर 33। आजाद माहौल से क़ैद खाना अच्छा ईमान वाले के लिए आयत नंबर 34। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई आयत नंबर 35। 35 हकीकत आश्कार हुई मकासित लिखेंगे इस रुकू को पढ़ने के। गॉसिप के नुकसानात को देख सकें यानी इधर उधर की बातें करने के नुकसानात को देख सकें। मुशरिकाना माहौल का करीब से जायज़ा ले सकें। औरतों की चालबाजियों को समझकर उससे बचने की कोशिश कर सकें। अगला मकसद है जब ईमान को बचाना मुश्किल हो जाए तो क्या तदबीर इख्तियार की जा सके इसको जान सके। बस जी चले अब इन आयात की तिलावत सुनेंगे। وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم